fă cu bine, că nu-i nevasta cu mine. La o nuntă întâlor, man măi, că n-am mai dus-o duna. Că nevestei mie îi place să petreacă și să joace, dar eu la hore mă împiedic cu paharul să-l mai vrednic. Că nevestei mie îi place să petreacă și să joace, dar eu la hore mă împiedic cu paharul să-l mai vrednic. Dar nevasta bat-o focul, îmi-o face să-i cu ochiul. C-am băut, m-am făcut mangă, dar cu cin să se înțeleagă. Dar nevasta bat-o focul, îmi-o face să-i cu ochiul. C-am golit multe pahare și mă platin pe picioare. Să fac să-mi treacă greața, nevastă să nu mă juri, adun coace murături. A doua zi dimineața, ce să fac să-mi treacă greața, nevastă să nu mă juri, adun coace murături. Bărbate-ntre cu șmăsura, lasă dracu băutura. Nu pot mândru să mă las, măi, că vine miros pe nas. Bărbate-ntre cu șmăsura, lasă dracu băutura. Nu pot mândru să mă las, măi, că vine miros pe nas. E bun cât un păhărel, doar dacă-l bei tu pe el, măi. Dar e băi și amar, vezi bine, dacă te bea el pe tine. E bun cât un păhărel, doar dacă-l bei tu pe el. Dar e băi și amar, vezi bine, dacă te bea el pe tine. Poftă de viață, hai lăutare și-n cântă mai, ține-n arcuș o sută, zi una mai săltăreață, mi-a venit poftă de viață. Nevasta îmi face semne că nu mă mai țin pe glezne, și-mi face semn pe sumasă că sunt beat, plecăm acasă. Nevasta îmi face semne că nu mă mai țin pe glezne, și-mi face semn pe sumasă, hai da, Paule, acasă. Nu mai vreau, nu mai vreau la petreceri să te iau. Nu mai vreau, nu mai vreau că tu nu mă lasi să beau. Nevastă, eu nu mai vreau la petreceri să te iau. Nu mai vreau, zău, nu mai vreau că tu nu mă lasi să beau. Ciu buglața-n bal, hai da să plecăm acasă, n-avem bani să dăm pe masă. Nevastă, tu fă scandal, că-n da ciu buglața-n bal, hai da să plecăm acasă, n-avem bani să dăm pe masă. C-am băut și am mâncat, măi, bani la lăutari am dat, și mi-a golit buzunarul, hai că strigă nașul daru. C-am băut și am mâncat, măi, bani la lăutari am dat, și mi-a golit buzunarul, hai că strigă nașul daru. Bărbate, cum ies cu tine, mă faci în sa de rușine. Băuși și un pahar în plus, mi-am făcut dracu de râs. Ioane, cum ies cu tine, mă faci în sat de rușine. Băuși și un pahar în plus, măi, mi-am făcut în sa de râs, măi.